درسم تگیده مایل خیر دگانه جان کرشم برگه کتمیم اسمو اه اوزلارو کو مایل من برا قالی خیر هی کلقا نام گروخی گه اسلام علیکم ولیکم اسلام درسلارین تگیده ما ها من باشدم کتی گنده خیر گه بارم کافه گه تجلی منو ما بولیم یخشم اسس دکتر چکریم Hozir, tez yordamga qo'ng'iroq qilaman. Ehtiyot bo'ling, o'tiring. Bu senga. Nojo'ya hazilim uchun uzr so'rayman. Lekin bu kunni eslab qolishingni xohlayman. Chunki yuragimni senga topshiryapman. So'z beraman. Uni so'nggi nafasimgacha saqlab qolaman. Ketdingmi? Yur. Adashtimmi senga balki ko'ngil berib adashtimmi ayabdor senmi yoki bu yuragimmi yo sen kutgandek mehr berolmadimmi adashtimmi adashtimmi senga balki ko'ngil berib adashtimmi ayabdor senmi yoki bu yuragimmi Yo sen kutgandek mehr berolmadimmi adashdimmi Bilasanmi sen aqlingdagi o'ylardan to'ydim Qanday qarorga kelishni bilmay ba'zida dod solgim kelar Ba'zida esa g'ururim sindirib seni uzoqlarga olib ketib bizni hech kim tanimas joylarda sen bilan yashagim kelar Ko'zlaringda ovozlaringda Qanday kecha olaman Nigohlaringni Ko'rishlaringni Aniq unuta olmayman Ayt qanday ko'nay Dardlarga chiday Sendan umid uzolmasdan Bizning orzular Ayt kimga kerak Sendan birga bo'lolmasam Adashtimmi, senga balki ko'ngil berib adashtimmi Ayabdor senmi yoki bu yuragimmi Yo sen kutgandek mehr berolmadimmi Adashtimmi, adashtimmi Senga balki ko'ngil berib adashtimmi Ayabdor senmi yoki bu yuragimmi Yo sen kutgandek mehr berolmadimmi Adashdimmi Ko'zlaringda, ovozlaringda Qanday kecha olaman Nigohlaringni, ko'rishlaringni Aniq unuta olmayman Ayt qanday ko'nay, dardlarga chiday Bizning orzular Ayt kimga kerak Sendan birga bo'lolmasam Adashdimmi Senga balki ko'ngil berib adashdimmi Ayabdor senmi yoki bu yuragimmi Yo sen kutgandek mehr berolmadimmi Adashdimmi Adashdimmi Senga balki ko'ngil berib adashdimmi Ayabdor senmi yoki bu yuragimmi Yo sen kutgandek mehr berolmadimmi Adashdimmi Ko'zingni och. Hozir kim bor? Kim bor? Yordam beringlar. Kim bor? Adashdim. Senga balki ko'ngil berib adashdim. Ayatdor senmi yoki bu yurakimmi? Yo sen kutgandek mehr berolmadimmi? Adashdim. Adashdim. Senga balki ko'ngil berib adashdim. Ayatdor senmi yoki bu yurakimmi? Yo sen kutgandek mehr berolmadimmi? Adashdim. Adashdim. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum doktor. Nima gap? Onasiga rahmim kelganidan militsiyaga murojaat qilmadim. Qizni otasi voyaga yetkazishni o'zi bo'lmaydi. U hozircha sog'aydi, lekin bu yog'iga hammasi o'zining irodasiga va atrofdagilariga bog'liq. Uni bugun olib ketishim mumkin. Adashdimmi? Senga balki ko'ngil berib adashdimmi? Ayatdor senmi yoki bu yurakimmi? To'xta. Bu nima qilganing? Nahotki adashdim. Adashdimmi? Siz men xohlagan narsani hech qachon bera olmaysiz. O'tar mashinaga. Yo sen kutgandek mehr bera olmadimmi? Adashdimmi? Balki ko'ngil berib adashdimmi? Ayatdor senmi yoki bu yurakimmi? Yo sen kutgandek mehr berolmadimmi? Adashdimmi? Adashdimmi? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Davolanish yaxshi ketmoqda, o'zgarishlar ancha yaxshi. Mana bu dorilarni o'z vaqtida qabul qilishni davom eting. Salomat bo'ling. Uchrashib qolsak qanday qaraysan ko'zimga? Yoki yolg'izlanib meni eslaganingda, balki ko'ngling yig'lar, pinxon qayg'urar. Zora jonlanib ketar dilingdagi tuyg'ular. Yengil hayot boyliklar ustunroqmidi senga? Ularning ketida qara aylanding kimga? Aksingdan so'ra, ayblashdan ko'ra. Axir ajratgan nozing-ku bizni bir umrga. Tuyg'ularim parcha parcha parcha, o'tdi yillar ancha ancha ancha. Soxtaliging bilganimdan bilasanmi, qiynalgandim qancha. Nega endi bugun sen yonimda, endigina yurak voz kechganda. Yoki ataylab ozod berish uchun keldingmi yana? Tuyg'ular parcha parcha parcha, qiynaldim ancha ancha ancha. Sevmasliging bilib turib bilasanmi, ezilgandim qancha. Nega endi qaytding sen yonimga, ozor berib ataylab jonimga. Meni endi qo'ygin o'z qo'limga. Biz yurgan ko'chalar seni eslatar har kun. Yurak xavotirda sendan negadir bugun. Go'xi ko'rgim kelar, go'xi aytgim kelar. Aytolmagan gaplarim ichimni yemirar. Sen orzu qilgan boylik bugun menda bor. Lek biz kutgan mehr aytqay birimizda bor. Qiynaydi savol, bo'ldi kimga savol? Boylikka mag'lub bo'lgan sevgim senga uvol. Tuyg'ularim parcha parcha parcha, o'tdi yillar ancha ancha ancha. Soxtaliging bilganimda bilasanmi, qiynalgandim qancha. Nega endi bugun sen yonimda, endigina yurak bos kechganda yoki ataylab bosib berish uchun keldingmi yana tuyg'ular parcha parcha parcha tinadim ancha ancha ancha sevmasliging bilib turib bilasanmi ezilgandim qancha nega endi qaytding sen yonimga ozor berib ataylab jonimga meni endi qo'ygin ahvolimga tinch lab yurak deyman qo'l siltab bariga mayli deyman u tinch qo'y menga dema sog'inchlarim mana boshimni egma egma meni majbur etma qaytishimga tuyg'ularim parcha parcha parcha o'tdi yillar ancha ancha ancha soxtaliging bilganimda bilasanmi qiynalgandim qancha nega endi bugun sen yonimda endigina yurak bos kechganda yo'qki ataylab ozod berish uchun keldingmi yana tuyg'ular parcha parcha parcha qiynaldim ancha ancha ancha sevmasliging bilib turib bilasanmi ezilgandim qancha nega endi qaytding sen yonimga ozor berib ataylab jonimga meni endi qo'ygin o'z qo'limga bo'ldi qizim qo'rqmadingmi o'g'limga kechirasiz qizim hammasi yaxshi senga hech narsa qilmadimi hech qayering og'rimayaptimi kechiring hammasi bir pasda bo'lib ketdi ko'zing qayerda edi ko'rmay qoldim yaxshimisan qizim tuzumisan ha bo'ldi asal qizim o'zimman yo'q sena qizni otasi sizmisiz ha nima bo'ldi qizingizni xaloskori negadir sizni so'rayapti ahvoli juda og'ir balki bu uni oxirgi iltimosi ham bo'lishi mumkin yuring hozir erkalatib uchganda meni eslatmaydimi